www.attableek.com, The Reviver of Iman. اپنا داہنا چپل نکالا کا چپل فضا میں اڑا اور اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو نیچے لے آئے, تب جا کر مومنوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی. یہ حضرت کا مقام ارشاد حضرت شاہ صاحب نے اپنے لالے نے اپنے ایک مرید و مجاز ایک رات بلایا اور فرمایا میں تمہیں جتنے ہتھیار ہی کہنا چاہتا ہوں. جتنے ہتھیار کیا تصور اس سے نہ واقع ہے تو کیا پتا ہوگا, اب آپ کا کیا کہنا, خواتین کو کچھ پتا نہیں ہوتا. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بتایا ہے دلانے کے پاس جو کہ مجھ سے بڑے محبت کرواتے تھے اور بہت دیر تک ہم بیٹھے رہتے تھے تین تین گھنٹے. اسی طرح مالیس صاحب کام کرتا تم ڈالیا کی انتہائی محبت کرواتے. دونوں بزرگوں نے مجھے پاس انفاظ کا ذکر دیا, پاس انفاظ کے ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سانس سے ایک سانس نکالے ایک سانس اندر, اس سے شکل بنتی ہے لا الہ الا اللہ. انسان جب اس کی عادت ڈالتا ہے تو پھر اگر یہ زبان خاموش ہو لیکن اس کے سانسوں سے بھی جد چلتا ہے, اس کو پاس الفاظ کہا جاتا ہے. تو حضرت شاہ قدوس صاحب گنگوہی کا بابا نے اپنے گھوڑی کے مجاز کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں ذکر حداری کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ذکر حداری کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ بیت, کھڑے ہو کر لا الہ بیت الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کو کہا جاتا ہے ذکر حداری. حداد کا معنی سخت ہو, یہ ذکر سخت ہے. انسان کھڑا ہو بیٹھے, کھڑا ہو بیٹھے, یہ بہت سخت. لیکن حضرت جب اپنے مرید و مجاز کو یہ ذکر دے رہے ہیں تو حضرت عملی طور پر جب بتانے لگے تو حضرت کو خود ہی اتنا وقت آ گیا, ایک کیفیت جاری ہو گئی, دل پر رب کی یادیں تاری ہو گئی کہ حضرت کو ایک دو مرتبہ بتا کر کے عمل بتا دینا تھا لیکن حضرت کا حال یہ رہا کہ فجر تک عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک حضرت خود ہی ذکر حداری کرتے رہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور دل کو پتا بھی نہ چلا کہ میری رات کسی طرح گزر گئی. حقیقت یہ ہے محبتیں جب ہوتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے, جس کو جس سے محبت ہو اس کے ذکر میں بہت مزے آتے ہیں. عزیزو میں تم سے بھی کہتا ہوں اپنے رب سے محبت پیدا کرو, کیا دنیا سے محبت اور اس سے اور اس سے www.tabligh.com اللہ کی یادوں میں آپ کا دن بے قرار ہو, پھر نماز اور عبادتیں آپ کی عملی زندگی ایسی بنے کہ آپ کی طبیعت بن جائے جیسے کھانا پینا طبیعت ہے اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا, اسی طرح عبادت بھی آپ کی طبیعت بن جائے. اگر عشاء کی نماز چھوٹ گئے تو آپ کو چین نہیں پڑے گا جب تک کہ نماز پڑتا, لیکن یہ جب ہی ہوگا جب تک کہ اپنا رب اپنا اللہ اپنے دلوں میں ہم نہ بسائیں. بہرحال میں نے حدیث شریف کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا آپ کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے, اس کے بعد قبل اس کے کہ اس بات پر دو تین باتیں آج کر, ایک دو باتیں اور سمجھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں, عام طور پر لوگ بولتے رہتے ہیں فکر ولی اللہ فکر ولی اللہ, لیکن مدرسوں میں پوچھو کہ ولی اللہ کی کتابیں کتنی پڑھتی ہیں, وہ الفاظ القبیر ہے وہ بھی ٹوٹی ٹوٹی پڑھائی جاتی ہے, توجہ بھی ہوئی نہ. فکر ولی اللہ کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کی حجت اللہ جتا دینا ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر سمجھ میں آئے کہ آپ کا وہ فکر وہ مشن وہ کیا آپ خود مقدمے میں فرماتے ہیں میں نے حجت اللہ جتا دینا سب چند صفحات پڑھائے بھی ہیں اور میں نے خود پڑھی اس کے مقدمے میں حضرت کے فرماتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ ولی اللہ کا قلم نہیں ہے اور نہ ولی اللہ کی زبان ہے یہ تلقائی علوم ہے جو اللہ میرے دل بڑے اتار رہا ہے یہ مقدمے میں ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ عصمت نبوت پر کلام کرتے ہوئے حجت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کروایا تو اس کو دو قوتیں عطا کی تمام انسان دو قوتیں دی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ ایک عقل کی قوت ہے ایک عمل کی عقل سے انسان سوچتا ہے اور عمل سے انسان کام کرتا ہے یہی بنیادی دو قوتیں ہیں انسان اس کے علاوہ اور کوئی قوت نہیں یہی دو قوت ہے اسی لیے انسان کا سارا کاروبار انہیں دو قوت ہے اور اسی لیے ذوق آتا ہے تو قوت عملیہ کمزور ہو جاتی ہے قوت عملیہ بھی کمزور ہو جاتی ہے تو قوت عقلیہ اور قوت عملیہ فرمایا قوت عقلیہ کا کمال یہ دو قوت ہے یعنی کامل و حکمت ترین عقل کسی کی ہے تو حضرت انبیاء کرام علیہ السلام ان سے زیادہ کامل و مکمل عقل کسی کی نہیں تو قوت عقلیہ کا کمال نبوت ہے اور قوت عملیہ کا کمال عصمت ہے اعمال سے انسان اپنی ذات پر قابو رکھتا غلط راہ سے بچائیں اور صحیح راہ پر عمل کریں یہ قوت عملیہ جو ہے اس کا کامل و مکمل درجہ یہ ہے کہ انسان مکمل گناہوں سے محفوظ رہے اور اسی کو عصمت کہا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اب ان دونوں قوتوں کو اگر ملا لیا جائے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام قوت عملیہ کے اعتبار سے بھی کامل اور قوت عملیہ کے اعتبار سے بھی کافی یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اس کے ساتھ اور ایک بات ملا ایک ہوتا ہے مجتبہ اور ایک ہوتا ہے منیب بندوں کی دو مجتبہ اور منیب مجتبہ کا معنی ہوتا ہے بادشاہ جس کا انتخاب کرے اس کو مجتبہ کہا جاتا ہے ایک نازم و محترم کسی کا انتخاب کر ایک بادشاہ کسی کا انتخاب کر ایک مدرس کسی کا انتخاب کر ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ جن کا انتخاب کرے گا وہ رہے گا تو رہے گا وہ نسل کے اعتبار سے بھی آنا ہو سوسائٹی اور ماحول کے اعتبار سے بھی وہ آنا ہو بہرحال بادشاہ جب کسی کا انتخاب کرے گا تو وہ اعلیٰ کر دے گا اور بادشاہ نے جب اس کا انتخاب کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اس کو صاف ستھرا رکھے گا تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو جائے یہ تو ہوا مجھ کا اللہ یش کر اللہ یش کر دونوں طرف سے اور منیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے محنت علم حاصل کیا ڈگریاں حاصل کی اور بادشاہ کا تکبر حاصل کیا یہ اپنی محنت سے جا رہا ہے بادشاہ نے اس کو نہیں کرتا جس کی اپنی ڈگریاں تھیں ان ڈگریوں کی بنیاد پر وہ کہیں ہو رہا ہے بادشاہ تو جو مجتبہ ہے اس کا مقام منیب سے زیادہ ہے بل بات دیگر آج کل یوں کہہ لو ایک تو بادشاہ کا منتخب کردہ آدمی ہو اور ایک اپنی ڈگری کے ذریعے سے سرکاری نوکری دے جائے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. سرکاری نوکری والا جو ہوا کرتا ہے وہ تنخواہ دار ہوتا ہے, مجتبہ کی کوئی تنخواہ نہیں, بس وہ مقرر ہے بادشاہ کا. لیکن بغیر تنخواہ والا ہونے کے باوجود سارے لوگ اس سے کرتے ہیں, سارے بڑے بڑے ڈگری والے اس سے کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ سے کچھ کہہ دیں اور ہمارا مسئلہ تیرا نہ ہو جائے. تو مجتبہ اور منی جب یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھ تمام انبیاء مجتبہ ہے, منتخب کردہ ہے اللہ کی طرف سے. اور ظاہر سی بات یہ کہ اللہ نے منتخب کیا ایسے بندوں جو نسب نال کردار نال عمل نال شرافت نال ہر اعتبار سے آلہ اور ان کی باقی کا زندگی ان کی زندگی میں گناہ کا شبہ بھی نہیں, یہ ہے منتخب. اور اس کے علاوہ امت کے جتنے لوگ ہیں چاہے وہ ابدار ہو غوث ہو قطب ہو جتنے لوگ ہیں اولیاء ہیں یہ سب کے سب منیب ہیں, اپنی بہنت سے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو خطا کا امکان ہے ان لوگوں سے, یہ تو سب اپنی ریاست و مجاہدہ سے جا رہے ہیں تو خطا کا امکان ہے. جب یہ دو باتیں سمجھ میں آتے ہیں تو انبیاء کرام عقل کے اعتبار سے بھی قابل, عمل کے اعتبار سے بھی قابل, اور عصمت ان کی زندگی کا اصل صفت معصوم ہوتے ہیں, اور جو معصوم ہوتا ہے اسی کا قول و فعل مجد ہوتا ہے اس لیے انبیاء کے قول و فعل مجد. یہ میں نے آپ کو اس اشکال کا جواب دیا کہ دنیا میں کسی کا قول و فعل حجت نہیں, انبیاء ہی کا قول و فعل حجت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے اعتبار سے بھی کامل, عمل کے اعتبار سے بھی کامل, اور عصمت ان کی صفت, اور جو معصوم ہوتا ہے وہ قابل اتباع ہوتا ہے. اس لیے کہ جس سے گناہ ہوتے ہیں وہ قابل اتباع نہیں ہو سکتا ہے, لوگ ان پر انگلی اٹھا سکتے. تو جب انبیاء معصوم ہیں وقت غالب ان کی عصمت ہے تو پھر حضرات انبیاء قابل اتباع, اور جب قابل اتباع ہوں گے تو ان کا قول اور فعل جو ہے وہ امت کے لیے قابل استدلال ہوگا, ان کی اتباع کی جائے گی, ان کی بات کو مانا جائے گا. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی بنیاد پر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم بات قابل اتباع ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ نے جگہ جگہ یہ بحث پڑی کہ خود صحابی کا قول بھی جب نبی کے قول سے ٹکراتا ہے تو کوئی تعبیر ممکن ہو تو تعبیر ہے, ورنہ تو صحابی کے قول کو بھی چھوڑ دیا جائے. اس کی بنیاد یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے جو ابھی میں نے پیش کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ متعدد جگہوں پر آپ نے اس طرح کی باتوں کو بل دیا کہ حضرات صاحب نے کرام کا عمل اور قول آیا, موافقت تعلیم ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم, یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے, ان کو حدیث شریف نہیں پہنچی. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب الاعتصام میں یہ ثابت کرائے ہیں کہ تمام صحابہ کو تمام روایتیں نہیں پہنچی. تو کوئی امتی, کوئی فرد بشر, کوئی عالم تمام روایتوں کے وصول کا دعویٰ نہیں کرتا. اس وقت اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس بہت علوم ہے اور بہت ساری روایات ہیں, حضرات صحابہ کرام کو جب روایات نہیں پہنچی, آپ نے اس کی مثال پڑی, امام بخاری نے مثال دی آپ کو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے مقام پر تھے, تین مرتبہ سلام کیا جواب دیا گیا, ابو موسیٰ واپس ہو گئے. حضرت عمر کسی کام میں تھے, جب کام سے فارغ ہوئے تو سنا کہ کسی نے سلام کیا, استغراق کی دنیا کا جواب نہیں دے سکے تھے, باہر نکلے. پوچھا دربار سے کون تھا تو کہا موسیٰ شیخ, کہا کہ کام چلے گئے, اس کا جواب لا جا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مکان پر جاؤ, حضرت سے فرمایا تین مرتبہ سلام کرو جواب دے تو کبھی آپ نہ واپس ہوگا. عمر نے فرمایا اس روایت پر گواہ نہ ہو ورنہ پھر کوڑے سے پٹائی کرو. ابو موسیٰ صوفی ساتھی صاحب مسجد نبوی میں حضرات کے انصار بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو حضرات انصار نے فرمایا کہ ہم میں سے تو اکثر بس. اور پھر ابو سعید نے خضری کو بھیجا گواہی, اور ابو سعید کو اس لیے بھیجا کہ وہاں شرفائے حدیث لکھتے ہیں اکثر کو. ابو سعید سب سے چھوٹے تھے عمر, انصار نے عمر کو متنبہ کیا اس بات کے اوپر کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے عمر, تم کو بتا دے. اس لیے ابو سعید کا انتخاب فرمایا. گئے اور جا کر ابو سعید خضری کی روایت سنائی, حضرت عمر فرماتے ہیں شغلہ تھی ہم کو مشغول اور کاروبار ہے اور ہمیں یہ روایت نہیں پہنچ. یہ بخاری میں روایت لا کر کتاب اس کا احتساب میں ثابت کیا ہے کہ تمام صحابہ کو تمام روایتیں معلوم نہیں تھیں. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم یہ ہے کہ اس صحابی کو روایت نہیں پہنچی. باقی اور بھی تعلیمات ہیں جو کی جاتی ہے وہاں پر. بہرحال صحابی کا قول بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے موافق ہو تب تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہ ہو تو قول رسول پہلے رسول جب ہوگا صحابی کا قول ہے اس میں تعلیم ہو. یہی وجہ ہے کہ متعدد جگہوں پر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی کا قول اور فعل ادنا روایت کو منسوخ نہیں کر سکتا. کیسے منسوخ کرے گا؟ ادنا آدھا کو کیسے منسوخ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اس کو صحابی کا قول منسوخ کر ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ روایت ہے آپ نے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں فتنوں کو اگر دیکھ لیتے جو عورتوں میں موجود تھے حضرت عائشہ کے پاس, تو اللہ کے نبی عورتوں کو مسجد سے آنے سے منع کر پاتے. اس روایت کے ذریعے سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ فتنوں کی بنیاد پر کچھ سرکل کیا جائے, کچھ روکا جائے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عائشہ کی قول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عورتوں کی آنے والی روایت کو منسوخ کر نقل نہیں. بڑے سے بڑے صحابی کی بات اور بڑے سے بڑے صحابی کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو منسوخ نہیں کر سکتا. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں, اور جو معصوم اور عقل میں ثابت ہوتا ہے اتباع اسی کی کی جائے. اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام واجب الاتباع ہے, یہ پہلی بات ہے. پھر انبیاء کے قول تو تمام کے تمام قابل اتباع ہے, قول پر تو کوئی شکار نہیں, تمام کے تمام اقوال قابل اتباع, لیکن انبیاء کے افعال خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کچھ افعال اب قبیلے زلات تھے. زلات کا معنی آپ سے ہو گیا, مثلاً دو رکعت کی بجائے چار پڑھ زہر میں, یا چار کی بجائے دو پڑھ کی حدیث دلیے دے, یہ قابل اتباع ہے, اس کا اتباع نہیں ہوگا. جو اب قبیلے زلات اس کا اتباع نہیں ہوگا, یعنی اب ہم چار کے بجائے دو نہیں پڑھیں گے, ہم چار ہی پڑھیں گے. یہ تو حضرت غصہ ہو گیا. نمبر دو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو قبیل خصوصیات وہ بھی امت کے لیے قابل اتباع. مثلاً عصر کے بعد دو رکعت نفل کا پڑھنا, آپ ام سلمہ کے مکان پر دو رکعت پڑھ رہے تھے, اور ام سلمہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ ہم کو منع کرتے ہیں بعد الحق نفل, اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ وقت اپنے قید کی آمد ہوئی تھی جس کی دعوت و تبلیغ کی دنیا میں ضرور کے بعد میں میری دو رکعت رہی ہے, اس کو میں نے بعد میں پڑھا. اور جب نبی کسی عمل کو شروع کرتا ہے تو موازنت کرتا ہے کہ حضرت کے بعد ہمیشہ دو رکعت پڑھتے رہے, لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے, وہ امت حضرت کے بعد کوئی نمبر نہیں ہو سکتی. نمبر تین, الطویل طویل یاد آپ کی جو باتیں کسی جگہ بیٹھ کر پیشاب کیا, کسی جگہ استنجا فرمایا, یا آپ نے غیر مرتب روٹی کو کھایا, پتلی چپاتی نہیں موتی چپاتی, یا آپ نے آٹے کو لیا اور اوپر سے پھونک مار کر اس کی بھوسی کو اڑا دیا اور پھر اسی کی روٹی بنا کر کھا لیا. ایسی بات ہے کہ یہ سب اجتبیل طبعیات ہے. اگر امت اس پہ عمل کرے مقام ہے, ضرور ہے, ثواب ہے, باقی اس پر اتباع کرنے کے لیے مکلف ہے. اس پر مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ آپ کو بھی ایسی چپاتی کھانی پڑے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تناؤ کروائے, آپ بھی اسی طرح کا بوجھ کھاؤ گے جیسے حضور پاک. مقلب اگر کسی نے کر لیا بہت اچھا ہے, قربت رسول کا ذریعہ ہے. سیدنا عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری خانقاہ میں آنے والے لوگ بس ہر وقت کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو موتی روٹی کھائی جس میں سے اوپر کی موتی بھوسی کو اڑا دیا گیا, چھنی کی نہیں, خوب مار کرواتے تھے اور باقی بھوسی سے جو آتا کے ساتھ ہوتی تھی روٹی بنا لیا جاتا. آج سے میری خاص میں اسی طرح کی روٹی ملے گی. اب ایک دن روٹی بنی, دوسرے تیسرے دن دیکھا کہ ذکر میں لوگ بیٹھے گئے. پوچھا گیا کیا بات ہے, ذکر میں کہاں چلے گئے لوگ؟ فرمایا وہ جو روٹی کھائی ہے جس کی بنیاد پر سب کو درد کر اور مسلسل دس سمے بھاگے جا رہے. حضرت نے فوراً فرمایا امت سنت طبعیہ کی آدمی نہیں, آئندہ اسی طرح روٹی بنائی جائے جس انداز سے پہلے بنا. تو سنت طبعیہ کی امت مکمل نہیں ہے اگر کرے تو نبی. ان تینوں کے علاوہ جتنے قریب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے افعال ہیں وہ تمام کے تمام افعال امت کو کرتے ہیں. ہر سب کا اس میں فرق ہوتا ہے, کوئی واجب ہوتا, کوئی مستحب ہوتا, کوئی سنت. مراتب ضرور ہوں گے اعمال, لیکن اس کو کرنا ضروری ہے. اب ایک تیسری بات یہاں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جیسے دورے صدیقیت اور اس سے آگے بڑھ کر دورے عثمانی, قرآن کریم کو جیسے جمع کر لیا گیا, احادیث نبویہ کو جمع کر لیا گیا, احادیث نبویہ بھی جمع ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سرکاری طور پر احادیث نبویہ کو جمع کرنے کا دور شروع ہوا, تو دور صحابہ بھی شروع ہوا. جیسے جب یہ قرآن کا مسئلہ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اس کا جواب اس کی طرف حضرت شاداب نے اشارہ کیا ہے. پھر بمباری شاداب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے ایک اجمالی اصول ہے, احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے. اگر احادیث بھی دور نبوت میں جمع ہو جاتی, دور صحابیت میں جمع ہو جائے, تو اس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے. جیسے قرآن پر اجماع ہے, قرآن کریم پر اجماع ہے, تواتر ہے, تواتر امت بھی, تواتر طبقہ بھی, یعنی ہر طبقے میں الگ ہر کوئی انسان اس قرآن کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں, تو تواتر طبقہ بھی. اور تواتر صحابہ کی اجماع صحابہ کی اگر روایات بھی دور نبوت میں جمع کر دی جائے تو پھر اس صورت میں یہ روایات کا مقام بھی تواتر کا ہو گیا اور وہ تواتر روایت سے جو مطلب ثابت ہوتا ہے وہ واجب اور فرض ہوتا ہے. تو پھر مستحب کیسے نکالتے ہیں, سنت کیسے نکالتے ہیں, یہ مراتب کیسے قائم ہوتے ہیں. اللہ کو یہی منظور تھا کہ کچھ واجب رہے کچھ مستحب رہے تو سنت رہے. اس لیے ہم تعالیٰ نے اپنے ازلی فیصلے کی بنیاد پر دور صحابیت میں قرآن کو جمع فرمایا اور دور صحابیت میں روایات کو جمع. یہ بنیادی بات ہے جس کی بنیاد پر صحابہ کے زمانے میں روایتوں کو جمع نہیں کیا گیا. یہ دوسری یہ اصل وجہ تھی جس کی طرف شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فیض الباری کے مقدمے میں اشارہ فرمایا. بہرحال ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ صاحب شریعت علیہ السلام جو ہے وہ واجب الاتباع ہے, قابل اتباع ہے, ایک معصوم ہے. اور آپ کی اسی عصمت کی بنیاد پر, مجتبا ہونے کی بنیاد پر, مستفا ہونے کی بنیاد پر آپ کی اتباع کی جائے. اس کے بعد ایک بات اور, روایتوں کا ذخیرہ تو بہت بڑا ہے. آپ نے کچھ جتنی روایات کری اگر اس کو شمار کر لیا جائے تو قریب 40,000 ہو جائے. اسی سال میں جو آپ نے روایت ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے سنتے تو بخاری شریف کی روایت میں کتنے 8,000 بتائے, مسلم شریف کی روایت میں کتنے 6,000 بتائے, ترمذی شریف کی روایات, ابو داؤد شریف کی روایت, مسلم شریف کی روایات, ابن ماجہ کی روایات, صحابی شریف کی روایات, معتبر امام محمد کی روایات, معتبر امام محمد کی روایات, یہ تو وہ ہے جو زیادہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ شارحین نے کس تشریح میں جو روایات فرمایا تو آپ نے اس ایک سال میں 40,000 روایتیں پڑھی. آپ کو انداز بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنی ساری روایتوں کو پڑھ لیا, اتنا بڑا ذخیرہ آپ نے پڑھ لیا, 40,000 روایتیں. تو روایات تو بہت ساری علماء, آپ نے بعض نصیب کے بعد میں نہیں پڑھا, بعض بعض نصیب کہتے ہیں ہم کو 5,000 حدیث سے یاد, کوئی کہتا ہے ہم کو 6,000 حدیث سے یاد, کوئی کہتا ہے ہم کو 3,000 حدیث سے یاد. تو محدثین ان لوگوں ان روایتوں کے حافظ. لیکن حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذخیرے احادیث کے 5 روایتوں کو تلاش کیا. اگر ان 5 روایتوں پر انسان عمل نہ کرے تو انسان کے پاس کافی مکمل 3 آ جائے. امام ابو حنیفہ کے بعد دوسری صدی کے اندر ایک دوسری شخصیت آ رہی اور وہ ہے حضرت امام ابو داؤد سے جس طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے یہی فرما رہے کہ میں نے 5,000 حدیثوں کے اندر سے 4 احادیث کا انتخاب فرمایا. اگر آپ ان 4 احادیث کے اوپر عمل کر لو تو صدی حدیث آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اور امام صاحب نے جو 5 کی روایت کہی تھی, 4 تو یہ تھی جو خداؤ کے ہے اور جو 5ویں ساری تھی وہ ان 4 میں آ جائے. عظیم الرسیہ جو امام صاحب نے ظاہر کی وہ ان 4 میں آ جائے. وہ 4 روایات کون سی ہیں وہ سن لو. سب سے پہلی روایت جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا, پون کارکی ایک روایت. دوسری روایت جو آپ نے کتاب الایمان کے پہلے صفحے پر تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے تو اپنے لیے ہو سکتا. یہ روایت تو ایسی زبردست روایت میں اس وقت تک زیادہ نہ کرتا ہوں. تیسری روایت من حسن اسلام مرد کر مالا جائے. اسلام انسان نہ جانے باتوں سے پرہیز کرے, بےکار باتوں سے, ابس باتوں سے پرہیز کرے. اور چوتھی روایت الحلال بین الحرام بین وبینهما مستبیحات. فمن اتقى الشبهة, فرمایا کہ حلال کی بات ہے حرام کی بات ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ لگا ہے جس میں کچھ حلت کی بھی دلیل مل رہی ہے, حرمت کی بھی دلیل مل رہی ہے. ایسے موقع پر حرام کے پہلو کو ترجیح دے, حلال کے ہیلے بہانے لگا ہے اور اس کو چھوڑ دے, اس پر عمل کر لے. دع ما یرید الا ما لاہ, شک والی چیز کو چھوڑ دو, بغیر شک کی چیز کو لے. بہت ساری مثالیں ملی گئی, کوئی چیز ہمارے سامنے ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے حرام ہے. تو حرام کو ترجیح دو, حلال کو چھوڑ دو اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا دو. اس کو کہا جاتا ہے شبے سے بچا, تو شبے سے اپنے آپ کو بچا. یہ چار روایت ہیں. اور پانچویں روایت جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, عظیم نصیحت, لیکن وہ ان چاروں میں داخل ہے, اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں اور فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 حدیثوں میں سے تلاش کر کے ان چار روایتوں کو نکالا. ہمارے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اب سنو تجزیہ, شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الدین و الحر انما الاعمال بالنیات, میں عبادات کا ہے. انسان کی زندگی کی عبادات جو ہے انما الاعمال بالنیات کا. نمبر لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه, جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. سارے معاملات آج کمی اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے تو اعلیٰ چیز پسند کرتے ہیں, دوسروں کے لیے گھٹیا چیز پسند کرتے ہیں. اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں, دوسروں کے لیے زندگی پسند کرتے ہیں. اپنے لیے شرافت پسند کرتے ہیں, دوسروں کے لیے مسائل پسند کرتے ہیں. حالانکہ اگر میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں کہ میری عزت کی جائے, تو میں سب کے لیے پسند کروں کہ آپ کی بھی عزت کی جائے. اگر میں میری ذات کے لیے شرافت چاہتا ہوں, باہر کے لیے بھی شرافت چاہتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائی, میرے آگے جو امت کا مسئلہ اس وقت ایسا بگڑا ہوا ہے کہ میں میری ذات پر تو عزت کے لیے بڑی شاندار تقریر کروں گا, اور آپ کے لیے زندگی کی جب تقریر ہو رہی ہوگی تو میں اس پر خوش ہو رہا ہوں گا, بلکہ اور زیادہ تائید کروں. تو پھر میرا ایمان نہیں کہا. نبی فرماتے ہیں کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال ہو تو میں یہ پسند کروں کہ آپ کے پاس ہو. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس علم ہو تو میں چاہوں کہ شاگردوں کے پاس دے. اگر میں یہ پسند کروں کہ اللہ مجھ کو مکان دے تو میں چاہوں کہ آپ کو بھی مکان. اگر مجھے عزت ہے تو اللہ آپ کو بھی عزت دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مدعا ہے. اسی لیے بخاری شریف میں عزیز بچوں آپ نے ایک اور روایت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبدو حقہ وحقنا اللہ. یہ روایت بخاری چار جگہوں میں ہے. عبدو حقہ وحقنا اللہ, تم لوگوں کے حقوق ادا کر دو اور تمہارا حق کوئی نہیں دیتا, تم اللہ کرو. کتنی پیاری لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے حقوق ادا کرو, تمہارا حق کوئی نہیں دیتا, تم اللہ کرو. آج سارا جھگڑا اس بنیاد پر ہے کہ میں کسی کا حق نہ تو لوگ میرا حق ہے, اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم حق ادا کرو, کوئی تمہارا حق نہیں دے گا. ایک ناظم و محتمی اس کو چاہیے کہ مدرس اور طلبا سے حق ادا کرے. اگر مدرس اور طلبا حق ادا نہیں کرتے تو بہترین. مدرس اور طالب علم کو چاہیے کہ مدرسے کا اور ناظم کا حق ادا کرے، اگر وہ حق ادا نہیں کرتے تو ہم کیا پاس. ایک شوہر اس کو چاہیے کہ حق ادا کرے بیوی کا، اگر بیوی ادا نہیں کرتی اپنے رب سے، ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور شوہر اگر حق ادا نہیں کرتا ہم پاس. ایک حکومت کا بادشاہ رعایا کا حق ادا کرے، اگر رعایا حق ادا نہیں کرتی اپنے رب سے. اللہ کے نبی کا یہ پیغام ایک ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو سارے جھگڑے کریں گے. جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ میرا حق نہیں دے رہے، میں آپ کا حق نہیں دوں، یہی تو سارے جھگڑے کی بنیاد ہے، اسی پر تو سارے مسائل ہیں. لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ میرے ذمہ آپ کے حقوق ہیں، وہ اس کو ادا کرتے ہیں، ایک بہن کا حق، ایک بھائی کا حق، ایک باپ کا حق، ایک ماں کا حق، ایک رشتے دار کا حق، ایک اڑوس پڑوسی کا حق، میرے مجھے ادا کرنا ہے، میں آپ کو ادا کر لوں. آپ میرا حق نہیں دے رہے، میں اپنے رب کو کہوں کہ اللہ یہ میرا حق نہیں دے رہا. پھر ایک بات اور سمجھ، اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے خوب اپنے دل پر کے پاس عوام و آواز دونوں لے، یہ میری نہیں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی ہے، جو 29 رمضان مبارک جب احتکاب ختم ہو رہا تھا اور آخری احتکاب اس کے بعد اگر دنیا میں 29 رمضان مبارک اب مغرب کے بعد احتکاب ختم ہونے والا تھا، حضرت شیخ صاحب کے بعد یہ نصیحت کر پائے اپنی دین کو مجازی کہ کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے، کوئی تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، تو تم دل میں برا نہ کرنا، تکلیف ہوگی جب کوئی برائی کرے گا تو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن تم اس کے انتقام پہ نہ آنا، اس کے بدلے پر نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تمہاری برائی کر رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنا ثواب دے رہا ہے. کتنی اچھی بات ہو گئی کہ وہ اپنا ثواب ہم کو دے رہا ہے. کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے، تمہارے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، تم جوش پہ نہ آنا، انتقام پہ نہ آنا، بدلے پر نہ آنا، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا ثواب دے رہا ہے. اور اگر چلو اس کے پاس ثواب نہیں ہے تو کم سے کم وہ تمہارے گناہ لے رہا ہے، ہمارے گناہ وہ لے رہا ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. تو کتنی بہترین بات ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے تو یا تو وہ اپنا ثواب ہم کو دے رہا ہے یا ہمارے گناہ لے رہا ہے. تو بھائی تو رہی بات ہے، ہمارے لیے تو آخرت میں بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی، ثواب بھی ہمیں ملے گا یا کم سے کم ہمارے گناہ اتنے کم ہو جائیں گے. ان تین باتوں کو میں نے بطور مقدمہ سے ذکر فرمائی. اب اس کے بعد آئیے اس بات کے اوپر جو آپ کا آخری بات ہے، جس کے اوپر آپ کی کتاب بخاری شریف پر ہو. حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے، تمام کتابوں میں آپ کی کتاب کو فوقیت ہے. اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ اب تعالیٰ جب اتنا بڑا کام آپ سے لینے والا تھا تو مجوسی کے گھر میں اتنے بڑے محدث کو پیدا کر دیا. آپ کے دادا پردادا تو مجوسی تھی، آپ نے حالات نفرا امام بخاری کے دادا پردادا پارسی مجوسی آپ کے بڑے تھا. لیکن اللہ کو جب کام لینا تھا تو اب تعالیٰ نے مجوسی کے گھر میں دو تین نسل کے بعد ایک ایسی شخصیت کو پیدا کر دیا کہ جو عظیم المرتبہ بن کر کے آیا، اور پھر اس کے ساتھ بخاری پیدا ہوئے تو نابینا لائن آنکھوں سے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا آپ کو، لیکن دو سال کی عمر کے بعد آپ کو آنکھوں کی بصارت بھی ملی، روشنائی بھی ملی. تو مجوسی کے گھر میں پیدا کر کے نابینا کو بینائی دے کر عظیم المرتبہ کام کو لے کر دنیا والوں کو اشارہ کر دیا کہ تیرے رب کی قدرت بڑی عجیب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. جب وہ اپنے دین کی خدمت لینے پر آئے گا تو وہ کسی سے بھی خدمت لے لے گا. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم علامہ ہیں تو ہم ہی کام کر سکتے اور ہم بڑے شریف النسب ہیں اور ہم مالدار ہیں اور ہم دولت والے ہیں تو ہم ہی سے کام ہو، غلط بات. اپنے دین میں کسی کا بھی کام دے دیتا ہے. بہرحال ایک مجوسی کے گھرانے میں پیدا ہو کر اور پھر اوپر سے نابینا جس کو بینائی ملی اور اتنی عظیم اور مرتبہ کتاب لکھی کہ آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کی تعریف کروائی, آپ کے معاشرین نے بھی آپ کی تعریف کروائی اور آپ کے شاگردوں نے بھی آپ کی تعریف کروائی. اساتذہ کا تعریف کرنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ اساتذہ کو محبت ہوتی ہے تو اپنے شاگردوں کی تعریف کرتے ہیں, شاگردوں کا اپنے استاد کی تعریف کرنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ شاگرد کو اگر استاد سے محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے, لیکن معاشرین بہت کم تعریف کرتا ہے. جو معاشرین ہوتے ہیں نا اصل معاشرین ہیں, اب اللہ آپ کو بڑا مقام دے, اگر نہیں آپ بلانے پیدا ہوتے تو آپ کا دو جاتا میں جانتا ہوں تو بہت بڑا ہے, میرے ہی سر تو بڑا ہوا ہے. تو معاشرین بہت کم قائم ہوتے ہیں لیکن بخاری کو شخصیت ہے کہ آپ کے معاشرین نے بھی آپ کی تعریف کروائی. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عظیم اور مرتبہ کتاب کی آپ کے اخبار کے اندر آپ نے سمندر کو کوزے میں سمو کیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک روایت کو بار بار نہ دیں اور اسی صحیح روایت کو مختلف مسائل کا استعمال کروا دیں. روایت تو 2000 ہے, تکرار کی بنیاد پر 7000 ضائع ہو گئی, تو ایک روایت سے متعدد مسائل کا استعمال کرنا اور پھر ایک بار یہ یاد رکھو کہ ایک ہی روایت کو بار بار لانا بخاری اشارہ کرواتے ہیں میرے محبوب رسول اللہ کی محبت سے جس کے تذکرے بھی بہت کرتا, حضور پاک کا مشن کے کلام کے تذکرے حضرت بہت کرواتے. بہرحال کیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا آخری بات آپ کی کتابوں کو ہی قائم فرمائی, اب کتاب توحید میں جامعہ قدریہ وغیرہ کی تردید فرمائی اور صفات بغاوت نے انسان فرمایا صفات ہے, اور پہلا ہی بات قائم کیا کہ تعالیٰ کے مختلف نام چاہے تم اللہ کے اندر پکارو چاہے تم رحمان کے کلی قربا ابھی رحمان ایما تدعو فلو الاسماء الحسنی. اب آخری بات پڑھنے والے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ اسی تقریر کو کرتے چلے آئے ہیں جس میں آپ کا اطلاع ہوا آزمائش ہوئی غالی حنابلہ کی طرف سے, تو آپ نے بتایا کہ وزن اس قرآن کا ہوگا جو اصل لوہے محفوظ ہیں یہ نہیں جو آپ کے سامنے ہے, یہ تو انتظار تھا اپنا اللہ. اور بات کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب التوحید جو ہے یہ جیسے شرع قائدی میں کلام کی کتاب ہوتی ہے ایسی یہ کتاب ہے, تو اس میں وزر اعمال کو بھی ذکر کر دیا. بہرحال آخری بات وزر اعمال بنا ہے بابوں کو اللہ تعالیٰ نے زمن موازین جس دنیوں میں کیا ہم ترازو کو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیام ہوں گے. القسط مصدر بات کہتے ہیں کہ یہ اس میں پائے کے معنی ہے, یعنی قسط قاصد کے معنی ہے, ترازو قائم ہوگی انصاف. اس کی مثال زید العادل ہے, سرافا عادل ہے اس لیے عادل نے تعبیر کر دیا اور بعض نے کہا تو مقبول لگ رہے ہیں. بہرحال ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت. امام بخاری کی عادت یہ دیکھیے کہ عموماً پہلے آیت ذکر فرماتے ہیں پھر مطلب بنا دیں, جہاں اس سے مناسب آیت مل جاتی ہے تو آیت لیا, یہاں بھی ایسا ہی کیا. ایک لطیف اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یہ شرح ہے قرآن کریم, سیدھا قرآن کی شرح ہے, اس لیے قرآن اور اقوال و افعال رسول میں کوئی فرق نہیں, جو قرآن کہتا ہے وہ حدیث میں, جو حدیث کہتی ہے وہ قرآن میں, دونوں میں کوئی تعارض نہیں. موازین میزان کی جمع ہے یا موضوع کی جمع ہے, دونوں ہی قول ہے. تولا کیا ایک ترازو کو کیا ہوتا ہے, بات کہتے ہیں بہت ساری ترازو کی جمع ہے, ہر عمل کی یا ہر انسان ابن تفسیر وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ترازو ہے لیکن بہت بڑی ہے اور بڑی چیز کو جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان نظر الگ اللہ سے الگ اللہ سے لیکن جمع ہے. تو کبھی تعلیم کے خاطر بڑے پن کے خاطر ایک کو جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سے موازی جمع کتنی بڑی ہوگی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ فصل کے انسان کا اسباب دنیا کو دیا اتنی بڑی ترازو ہو کہ ساتوں آسمان اور زمین سمایا اتنی بڑی ترازو ہو تولنے کا طریق کیا ہو. میں بہت ہی جمالی آپ کو ضرور کر رہا ہوں تولنے کا طریق کیا ہو. بات کہتے ہیں انسان تولے جائے لیکن یہ مرجوف تولے. بات کہتے ہیں صحائف اعمال ہوا ہے اور حدیث ابن داتا سے اللہ نے اس کے لیے نشی کہ اللہ کے پاس ایک بندے کو لایا جائے گا لگ بھگ سو سے اور ہر جب تک طاقت کی نظر گناہوں سے لبریز اور گناہوں کا پلڑا جل جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک بچے لایا ہے اللہ کو دے گا اسے دیکھ لیا یہ وہ کلمہ ہے جو انسان نے زندگی میں اخلاص سے پڑھا یا وہ ہے جو آخری وقت میں پڑھا اخلاص. یہاں تمہیں ایک علمی بات بتا دوں جس سے تمہیں کچھ امیدیں بھی ہو جائے گی. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جس کلمے کا مطالبہ ہے مومن لیکن موتا کو بلا الہ الا اللہ. کلمہ توحید میں دو چار کلمہ ایمان بھی ہے کلمہ ذکر بھی ہے. غیر مومن جب ایمان لائے گا تو یہ کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ اور مومن جب اس کو پڑے گا تو بطور ذکر کے پڑے گا لا الہ الا اللہ لائے گا. تو اب مرنے والا جب مومن ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ تمہارے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو تو یہاں کون سا لایا ہے ذکر ہے یا ایمان ہے. ایمان ہے اس لیے کہ ایمان تو ہے ہی اس کے پاس اس کا قلب معمول ہے ایمان بھرا ہوا ایمان. یہاں کلمہ ایمان کا مطالبہ ہے کلمہ ذکر کا مطالبہ ہے. مرنے والے کو ذرا ذکر کرو تاکہ یہ ذکر پر مرنے والا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ ذکر اس کا ہے واجب ہے ذکر جو ہے وہ مستحب اور جب واجب نہیں ہے تو اگر مستحب ذکر کرتے ہوئے دنیا سے گیا روزانہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آخری وقت میں بہت بڑی بشارت ہے دیکھو اس میں لیکن اگر آخری وقت میں ہیمریج ہو گیا بول نہیں پایا زبان خاموش کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بول نہیں پایا اور اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. ایک ذکر ہی چھوٹا ہے جو مستحب ہے ایمان تو اس کے دل میں بھرا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے وہ دنیا سے ایمان لے کر گیا. ایک مستحب چیز تھی جو چھوٹ گئی تو ذکر نہیں ہوا. یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ بہت سی مرتبہ انسان ان بیماریوں کی وجہ سے برین ہیمریج کی وجہ سے کسی اور بیماری کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھ پاتا تو لوگ اس کے بعد میں بدنم ہوتے ہیں کہ بغیر کلمے کے گیا ارے آنا ہو وہ بغیر ذکر مستحب کے گیا ہے بغیر ایمان کے نہیں گیا. وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اس ایمان پر انشاءاللہ وہ داخل پھر جنت ہونے والا ہے. تو حقیقت کے اور یہ بحث حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ عالم شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے جس کو میں نے تمہارے سامنے نہ کر دیا. تو بہرحال اس حدیث سے بتاتا میں لا الہ الا اللہ یا تو زندگی میں جو اخلاص ہوتا یا مرنے سے پہلے بار دونوں ہی قول. تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال تولے جائیں. امام بخاری امام احمد ابن حنبل وغیرہ اصحابین رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائیں کہ اعمال تولے جائیں اور اللہ تعالیٰ اعمال کو مجسم بنائے. قیامت کے دن عبداللہ ابن عباس کا قول خود بخاری ہے اس کو مجسم بنائے اور پھر اس کا وزن کیا جائے گا کہ اعمال اعراض ہے اور یہ سب پرانی تقریریں ہو گئی. اس کا وزن کیسے ہوگا؟ بہت پرانی باتیں ہو گئی. اب تو دنیا نے بہت کچھ بدل کر کے دکھا دیا ہے, اس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں, اعمال کو اعمال مثالیہ بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی ایک مثال بنا دے. ایک نمونہ, جیسے آپ کی یہ مسجد ہے, اس مسجد کو بنانے سے پہلے انجینئر نے ظاہر سی بات ہے نقشہ بنایا. اس نقشے کا جو وجود دیا ہے یہ ایک مثال کی, تو اسی طرح اعمال کا ایک مثال ہے. اللہ عبد الرحمٰن سہرانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا مسلکن شافعی حنفی نہیں, مرزا القبرا کا شروع بند لینا چاہتا اللہ نے توحید سے ورد گردانی میزان القبرا کو پل لینا. عبد الوہاب شاہرانی باوجود شافعی ہونے کے لکھتے ہیں کہ میں نے پھر تحقیق ائمہ الاربعہ کے مسلک کا مطالعہ کیا, مجھے ابو حنیفہ کا مسلک اور ابو حنیفہ کی تحقیق نہر کبیر معلوم ہوئی اور باقی اماموں کا مسلک جدول معلوم ہوئی. جدول کا معنی چھوٹی نہر جو بڑی نہر کے اندر سے نکلا. یہ شافعی کا قول ہے, حنفی کا قول نہیں. علامہ عبد الوہاب شاہرانی شافعی ہے, وہ کہہ رہے کہ ابو حنیفہ کی تحقیق ایک بڑی نہر اور اس میں سے ائمہ کی نہریں نکل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق بہت گہری ہے. آپ نے امام صاحب کے باب میں جو سنا ہے وہ عبد الوہاب شاہرانی ہی نے لکھا ہے. میزاب فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مائع مستعمل کو ناپاک کرا دیا, اگر جو فتوا اس پر نہیں ہے ہمارے وہاں صاحب کے قول پر ہے صاحب غیر ہوتا ہے, لیکن امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ ناپاک نظر. اور اس کی وجہ اللہ عبد الوہاب شاہرانی نے جو لکھ دی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب نے کسی صاحب کو وضو کرتے دیکھا تو اس میں سے زنا بہ رہے تھے, اس میں سے چوری بہ رہے تھے, یہ گندگیاں نکل رہی ہیں. تو بڑے بڑے گناہ جب پانی سے ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی سوائے ناپاک ہونے کا اور کیا ہو. امام صاحب نے اس کی دنیا پر نظر کا قول, اسی کی طرح مسئلہ تدبیر جو ہی ہے جو قائد سے لفظ استعمال کیا گیا وہ اسی اختلاف کی طرف. تو بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایسی گندگیوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا وضو سے نکلنے والا پانی نہ پاک. عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو وہ اعمال متشکل کر کے دکھا دیے. عالم کشف, عالم کشف میں آپ کو متشکل یعنی اس کو ایک شکل دی اور متشکل کر کے دکھائے گئے. جب اللہ دنیا میں اس طرح کر سکتا ہے تو قیامت کے ان اعمال کو متشکل کر دے, مجسم بنا دے اور اس کا وزن کر لے تو اس کو کیا ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ثابت کی رائے ہے کہ خود اعمال کا وزن ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی عالم ونزعم موازین القسط لیوم القیامۃ وان اعمال بنی آدم وقوم یوسف. امام بخاری آئے کی تشریح کر کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے پڑھا کیا مال کا وزن ہوگا اور قیامت کے دن ترازو قائم ہوگی تو کس کا وزن ہوگا؟ فرمایا اعمال کا بھی وزن ہوگا اور قول کا بھی. بات اعمال کا وزن کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کے وزن کا مطلب یہ کہ ہماری قرآن کا وزن, تلاوت کا وزن, نماز کا وزن, ذکر کا وزن, عبادت کا وزن, صدقے کا وزن, حج کا وزن, روزے کا وزن, اس کے مقابلے میں گناہوں کا وزن, زنا کا, چوری کا, بدنظری کا, خیانت کا, حسد کا, کینے کا, بغض کا, عداوتوں کا, ان سب کا وزن, اعمال کا وزن. وقولہم واقوالہم, آج یہ کا نسخہ وہ افواہ کی ہے عمل کی کلمت اللہ یہ تو افواہ ہے قول تو رہے ہیں تو پھر عمل کی دلیل کہاں ہے امام بخاری نے اسی حدیث سے ثابت کر دیا کہ قول بھی تو عمل ہے زبان کا تو جب عمل لسان تولا جائے گا تو عمل جوارح بھی تولے جائے گا سمجھ میں بھی آئے اس سے استدلال کر رہے ہیں اس لیے دو لفظ دوا ہے اعمال اور اقوال اعمال بھی توڑے جائیں گے اقوال بھی توڑے جائیں گے تو بھائی یہاں اگر مولانا جو ہے ایک فون رکھے صرف یہاں اور میں یہ سوچوں کہ شاید مولانا میری بات کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو میں سوچ سوچ کر بولوں گا ارے آج کل تو فون پر بھی ہم سوچ سوچ کر بات کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ریکارڈ نہ کر رہا آج کل تو فون بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اسی کو رکھ دیتے کسی کو بے عزت کرنا ہو تو پہلے سوال کرتے ہیں سوال کرنے کے بعد بیچارہ سامنے والا جواب دیتا ہے اس کو رکھ دیتے تو میں خوب مان مان کر بولتا ہوں کہ میری بات کہیں ریکارڈ نہ کر جب دنیا کی مخلوق کے اس فون پر میں اتنا کرتا ہوں کہ میری بات سے ریکارڈ نہ ہو رہی میں دلیل نہ ہو جاؤں تو آپ سمجھ حاکم فرماتے ہیں میں 24 گھنٹے تیرا ریکارڈ کرتا ہوں بہت کرنے کی بات ہے بہت کرنے کی بات ہے ہمارے شیخ کے انوسار رحمت اللہ علیہ ہماری جب طالب علم تھی حضرت نے حضرت کو کسی نے کر دیا تو کون تھے ان کا نام انہوں نے انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کو تقبیر آپ مغرور آپ کا نام فلا ہے ہم آپ کے پاس آئے آپ نے صرف مسافہ اس کے بعد ہم سے بات بھی نہیں اور یہ چیپٹر نکال دیا جاؤ اپنی کتاب سے حضرت نے یہ خط ہمیں پڑھ کے یہ خط کچھ کرایا اور پھر حضرت نے فرمایا تکبر ہے یا نہیں یہ میرے دل کا مسئلہ ہے میں جان رہا لیکن میں نہ بولوں خاموش رہوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں بولوں اور برائی میں مبتلا ہو کر قیامت میں جہنمی بن جاؤں لوگ کہتے رہے مجھے متقبر مغرور کہتے رہے میں میری ذات کی حفاظت کرتا ہوں میں زیادہ نہیں بولوں تو بھائی بہت سوچ سمجھ کر ہمیں بات کرنا چاہیے ہمارے اعمال اور اقوال دونوں قیامت میں وزن ہوگا اور اسی بندے میں تو جہنم کے فیصلے ہوں گے جو کیش کی طرف چلاتے ہیں جب چاہے جہاں چاہے جس کے خلاف چاہے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو زبان حفاظت موقع بتا پھر اس کے ساتھ ایک نقطہ یاد رکھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن کے باب کو سب سے عقیل ملا یا تو اس بنیاد پر عقیل میں لائے کہ یہ عمل سب سے عقیل میں ہونے والا ہے قیامت اس لیے اس کو سب سے عقیل ملے یا اس بنیاد پر سب سے عقیل میں لائے کہ بدزبان حال بخاری ہم کو کہہ رہے ہیں سنو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں بخاری ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتاب الایمان سے لے کر کتاب الاحتسام تک بہت سارے علوم پڑھے ایمانیات علم طہارت نماز روزہ زکاۃ معاملات سلوک کتنے پڑھے فرمایا کہ جان لینے سے نجات نہیں ہوگی اور وزن نہیں ہوگا سنو عقیل میں لا کر کے بتا رہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے پیش کی یہ صرف جان لینے سے معلوم کر لینے سے پڑھ لینے سے تمہارے اعمال میں وزن نہیں ہوگا جب تک کہ تم اخلاص کے ساتھ عمل نہیں بس زبان حال ہم کو یہ کہہ رہے ہوا جب تک کہ اخلاص کے ساتھ تم ان تمام باتوں پر عمل نہیں تو عزیز بچوں آپ نے بہت کچھ جان لیا اس سے بدل پیدا نہیں ہوگا جب تک اخلاص کے ساتھ عمل ہو اور عمل سے بدل پیدا ہوتا ہے دو صفت ایک صفت ایمان و سنت یعنی طریقے عمل سے متعلق ایمان. دوسری صفت اخلاص. اگر یہ دو صفت ہے تو وزن پیدا ہو, اور اگر یہ دو صفت نہیں تو اس صورت میں بڑے سے بڑا عمل. مثلاً ہم نے پڑھا, یہاں پڑھا رہے تاکہ لوگ مجھے شیخ التفسیر کہے, شیخ الحدیث کہے, علامہ کہے, میری واہ واہ, میری شان ہو. ٹھیک ہے, حدیث شریف آپ نے پڑھ لی, عالم کو بلایا جائے گا اور جہنم, سخی کو بلایا جائے گا جہنم, مجاہد کو بلایا جائے گا جہنم. تو ہم نامری کے لیے نہیں, وزن پیدا ہوگا ایمان و سنت اور اخلاص. سنت کی مثال کے لیے ایک نمبر بناؤ اور ایک کے یمین میں نقطے لگانا شروع کرو, ایک کا ہندسہ بناؤ اور پھر نقطے لگانا شروع کرو یمین میں, تو بتا ہی چلا جائے دس, دو برابر تو سو, تین برابر ہزار, چار برابر دس ہزار, پانچ برابر ہزار, چھ برابر دس ہزار, اور کسی ایک کے ہر درجے سے بائیں طرف کے نقطے برابر تو کمی ہوتی چلی جائے, ایک کے بعد بائیں طرف زیرو لگایا تو اشری جائے یعنی دس فیصد کا, دو نقطے برابر سو فیصد کا, تین برابر ہزار فیصد کا گھٹتا ہی چلا جائے گا. بس یہ مثال سمجھ لو سنت اور بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقطے پر عمل کیا تو سو ہزار دس ہزار نمالی بندہ ہوشا بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور اگر نبی کی سنت سے ہٹ کر عمل کیا تو ایک کے ہر نقطے سے الٹے جو نقطے لگتے ہیں ثواب میں کمی ہوتی ہے. یہ مثال ہے جو میں نے سمجھایا, تو ایمان اور سنت اور دوسرا اخلاص. عبدالرسمین عبدالرسمین پڑھی تم نے مسلمان میں ہے, عبدالرسمین حضرت شاہ صاحب ہر سال ہے اس میں خواب ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آپ کے والد صاحب کے آپ کے چچا اس میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے عبدالرسمین کہ ایک دن میں نے سوچا کہ لاو نبی کے نام پر یہ سارے ثواب ہو, یہ عمل ہماری زندگیوں میں ختم ہو گیا. نبی کے نام پر یہ سارے ثواب کرتے ہیں, اپنا باپ یاد آتا ہے, ماں یاد آتی ہے, بیوی یاد آتی ہے, نبی علیہ السلام کے لیے کوئی سارے ثواب نہیں کرتا. فرمایا حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ لاو نبی کے نام پر یہ سارے ثواب ہو, جیسے ہی دل میں بات آئی میں نے دو آنے کے چنے لیے, دو آنے اور وہ چنے لے کر کسی غریب کو دے دیے, اور نیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو اس کا ثواب. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رات میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, حضرت ہاتھ میں میرے چنے لے کر اس سے کھیل رہے, میں نے جب چنے وہ سستا ہوا تو حضرت ہاتھ میں چنے لے کر کھیل رہے. تو وہ زمین میں یہ لکھا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں اشارہ مل گیا کہ اللہ نے میرے سستے کو قبول کر دیا. کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ اخلاص. تو بھائی بنیاد اخلاص, اخلاص کرو گے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. اسی لیے اگر میں یہ نیت کر کے کسی کو دیتا ہوں کہ اس کو دے رہا ہوں تاکہ زیادہ لو, یہ بھی نیت کا حکم ہے, یہ بھی نیت کا حکم. مثلاً میں نے کہا کہ لاؤ آپ کو پانچ سو روپئے دوں تاکہ آپ میرے گن گائیں, میری تعریف کریں, میری شان بیان کریں, یا کبھی ہزار روپے آپ مجھے دے دیں. فلا تمنن تحتسب, صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا زیادہ لینے کی نیت سے, اپنی شان بدلانے کی نیت سے کسی کو نہ بلا تربیت. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ کی آیت ہے لا یعلم الا اللہ, اس سے پہلے کی آیت. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے راستے میں خرچ بنا مال کا مال کو خرچ کیا اور نیت یہ تھی کہ اضافہ زیادہ ہو یا تو تعریف کے ذریعے سے یا دولت کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سود سے تعبیر کیا کہ گویا کو سود دے رہا ہے, ربا بہت بری بات. تو پھر ہماری نیت کیا ہو, انما تطعمکم لوجه اللہ ما لا ترید منکم جزاء ولا شکر. ہم تو بھائی اس لیے دیتے ہیں کہ تم سے جزا اللہ کی بھی امید نہیں کرتے, شکر کی بھی امید. اس نیت سے دے رہے اطلاع اس کا تو ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جلسے میں اگر کسی حاجی صاحب کا نام نہ لیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے, متحد صاحب نے میرا نام دے دیا تو اطلاع نہیں کہا, کسی کا نام نہ لیا جائے اس پر ناراض کیوں ہو جاتی ہے کہ ہمارا نام نہیں لیا, اس لیے چاہے کتنا ہی وقت چلا جائے موسمی صاحب کو سب کے نام سے نہیں پڑھتے ہیں. ان نماز لوگوں کو زمین کو جزا اور مناش قرآن کہتا ہے لفظ جزا اللہ کی بھی امید کر, شکریہ کی بھی امید کر. بس حضرت شیخ مولانا اور مرشدی شیخ یونس صاحب نے ہم کو ایک مرتبہ گاڑی میں چلتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ امید یہ رکھو کہ دینے کے بعد وہ تمہاری برائی کرے تاکہ ہمارا ثواب اللہ کے پاس محفوظ رہے. ہم نے دیا وہ برائی کرے تاکہ ہمارا ثواب اللہ محفوظ رہے. تو یہ ہے بھائی اخلاص. تو عمل میں جان پیدا ہوتی معلومات سے نہیں, بہت کچھ پلی آتا معلومات سے نہیں, جان پیدا ہوگی ایمان و سنت اور اخلاص. اگر یہ چیز ہے تو جان پیدا ہوگی بدن پیدا ہوگا, موتا سے بدن نہیں ہوتا. عمل کتنا ہی موتا ہو جسم کے اعتبار سے لیکن روح نہ ہو کوئی بدن نہیں, اور روح یہ چیز ہے سنت اور اخلاص. اس کے بعد وقال فرماتے ہیں وقال مجاہد, یہ لفظ تحقیق ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجاہد فرماتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کس کا بخشش کام کرے اور بخشش کا معنی حاصل, لیکن اس کو صلاح کی مجرد سے لے جاؤ تو فاسق معنی ظالم وہم الفاسقون فقالوا لجنان محاق. مطلب یہ نکلا کہ یہ لفظ صلاح کی مجرد میں ظلم کے معنی ہے, اور اگر اس کو بعد بعد میں لے جاؤ تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا. اس لفظ سے مسئلے کی طرف ابھی کتاب چھپ کر آئی فکل کو خارا جیسی وہ غریب کتاب چھوٹی سی گئی. میں جب اپنے شریف میں عدیسیا میں اس کتاب کو خریدنے گیا میں نے اس کو نکالا, میں نے شاید مقصد سے پوچھا کہ کب کی ماہ ہے کتنی کی, خرید لینا تو وہ کہنے لگا میں آ رہا سوری آ رہا. دل میں یہ تو ہوا تھی چھوٹی کتاب سوری آ رہی, لیکن میں نے سوری آ نکال کر اس کو دے دی تو اس کا جملہ انتظار ہے قیمت کتاب نہیں سکیں گے تو قیمت کم. اس نے مجھے کہا مکتبۃ الباز والے نے کہ تیرے نزدیک کتاب کی قیمتیں پیسے کی قیمت نہیں ہے, بدلدار ہو گیا یہ 14 ریال کی کتاب ہے. پھر اس نے مجھے 14 ریال کی کتاب, اس میں فکر کو بات میں یہاں ایک بات لکھی ہے جو میں نے اور کسی جگہ نہیں پڑھی. صاحب کتاب اس سے لکھتے ہیں کہ امام بخاری القسط مقدر المقسط فهو العادل واما القاسط فهو الجائز کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہاں قاسط کا معنی ظالم ضرور ہے لیکن آیت میں تم نے کوئی معنی ظالم نواز دیا القسط، یہ قسط جو ہے یہ مطلقاً وزن کرنے کا معنی ہے، نہ قاسطن کے معنی میں نہ مقسطن کے معنی میں، آیت میں یہ کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو مصدر ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدر کا تصدیہ جمانیہ تھا، اس کی طرف بھی بخاری اشارہ فرما ہے، اللہ سبحانہ محمد بن فضیل رضی اللہ تعالیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتانے والے کے ساتھ کبھی لطالے کبھی زان سبحان اللہ حبیب سبحان اللہ عادی ترجمہ ظاہر بھائی نے دو کلمے رحمان کو بھی بہت پیارے زبان ہلکے ٹوٹتے بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ، لیکن زبان پر ہلکے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزن نہیں ہو، کبھی لتا نہیں ہوگی، بہت وزن ہو، اور کیوں وزن نہ ہوگا، اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کے نام سے بڑھ کر وزن کے لیے وہ تو کرتے ہیں زبان بار سبحان اللہ، ماں بخاری کی کتاب توحید میں دو طرح کی زبان صفت جلال صفت جمال، صفت جلال کا تعلق اللہ کو تمام عیوب سے پاک کرانا، اور صفت جمال کا مطلب اللہ کے لیے خوبیوں کو ثابت کرنا. امام بخاری نے آخر میں جو دو لفظ بنائے اسے صفت جلال و جمال کی طرف اشارہ کر دیا، سبحان اللہ کی ذات پاک ہیں، صفت جلال آ گئی تمام عیوب سے پاک، اور وبحمدہ اللہ کی تعریف ہو گئی، اس سے صفت جمال کی طرف اشارہ ہو گئی، تو صفت جلال گویا کہ پوری کتاب التوحید کا خلاصہ پیش کر دیا، اور یہی ماہر مقرر کا کام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایران توران کے ہانکتا رہے کبھی آسمان پر کبھی زمین پر جیسے آج کل مقرروں نے کام کیا ہے، اسی پر امام بخاری نے کتاب کو ختم فرمایا. یہ روایت آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے، کتاب الدعوات میں آپ نے یہ روایت پڑھی، لیکن وہاں الفاظ تھے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، وہاں یہ الفاظ تھے. امام بخاری وہ روایت یا نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ وہ روایت پوری ہوتی ہے وبحمدہ پر، اور امام بخاری اللہ کے نام پر کتاب کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لائے، ورنہ وہ روایت بھی صحیح ہے اپنی جگہ، معنی ایک ہی ہے دونوں کا، صرف تقدم و تاخر ہے تھوڑا سا. پھر امام نے اسی روایت پر اختتام فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری مجلس سبق کو مجلس درس کو مجلس تصنیف کو ختم کر رہے ہیں، تو اخیر میں نبی علیہ السلام کی دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، لیکن وہ روایت ترمذی کی ہے، بخاری کی شرط پر نہیں، بخاری کی شرط پر کیا مسلم کی شرط پر بھی نہیں. تو آپ نے اپنی روایت سے اختتام فرمایا اور اللہ کی تعریف کر کے اور اللہ کو پاک بتا کر اشارہ کیا کہ اللہ تمام عیوب سے تو ہی پاک ہے، محمد ابن اسماعیل اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا، اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہیں، میری کوئی تعریف نہیں، اس لیے میری کتاب کے نقص کو اللہ تو معاف کر دینا، اگر کوئی نقص رہ گیا کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تو مجھے معاف کر دینا. تو جو اس دعا کا مطلب ہے وہ اس کا بھی مطلب ہو گیا، ما قبل و ما بعد میں شروع اور اخیر میں موافقت. ایک ربط تو یہ ہے کہ کتاب الایمان سے شروع کیا اور ایمان کے اہم مسائل پر ختم کیا، دوسرا ربط یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے شروع فرمائے اور حدیث اور اس باب پر ونزع الموازین القسط میزان پر وزن پر اختتام فرمائے اور اشارہ کیا کہ نیت کی صحت پر وزن ہوگا، نیت صحیح نہیں تو وزن نہیں. ایک تیسری مناسبت یہ ہے دونوں کے درمیان کہ پہلے استاد احمد ہے اور آخری پہلے استاد حمیدی ہے اور آخری استاد احمد ہے، دونوں کا مادہ حمد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اے لوگوں, ہم نے شروع سے اخیر تک نیت محمودہ سے کتاب لکھی, تم بھی نیت محمودہ کے ساتھ زندگی گزارو گے, اللہ تمہیں دار الحمد میں داخل کرے گا جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, یعنی جنت. چوتھی مناسبت, پہلی روایت حضرت عمر سے اور آخری روایت ابو ہریرہ سے, اور دونوں مہاجر ہیں. اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان جب ہجرت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو علم ملتا ہے, اور اگر ہجرت نہیں کرتا تو علم تو ملتا ہے لیکن کما حق کہو علم نہیں ملتا. اس لیے انسان کو حصول علم کے لیے ہجرت کرنا چاہیے. بہت کچھ امام بخاری آخری بات پہ ہمیں کہہ گئے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اخلاص سے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. www.attableek.com, the reviver of Iman.